2 plus 1 gratis. 5,86 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 15 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,10. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 marca, jest 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Unia Europejska i sojusznicy Kijowa murem za Ukrainą. W przyszłym tygodniu w Londynie narada dowódców europejskich armii. Możemy mieć polskiego Jamesa Bonda, premier wskazał kandydata. Wsparcie Ukrainy i wywieranie silnej presji na Rosję. Za tym opowiedzieli się przedstawiciele ponad 20 krajów, którzy uczestniczyli w wirtualnym spotkaniu zorganizowanym przez premiera Wielkiej Brytanii. Reprezentujący Polskę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział po zakończeniu rozmów, że wszystkie kraje są zdeterminowane do dalszej pomocy Ukrainie. I teraz niech Rosja pokaże swoje prawdziwe intencje. Czy naprawdę chcą pokoju, czy wszystko to są puste słowa, które były tylko używane, żeby przedłużać rozmowy. Ta presja musi być wywierana, presja zarówno ekonomiczna, jak i polityczna na Rosję w celu osiągnięcia sprawiedliwego pokoju. Premier Keir Starmer na zakończenie narady zapowiedział, że w czwartek w Londynie odbędzie się spotkanie przedstawicieli europejskich armii. To ma być część przygotowań na ewentualne wstrzymanie ognia w Ukrainie. Londyn proponuje, by europejskie wojska pilnowały na terytorium Ukrainy przestrzegania ewentualnego porozumienia pokojowego. Wiele państw, w tym Polska, na to się nie zgadza. Kandydaci na prezydenta na kampanijnym szlaku nie zwalniają tempa. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, komentując głosowanie nad rezolucją w sprawie obronności Unii Europejskiej, powiedział, że w kwestiach bezpieczeństwa nie można kierować się doraźnym interesem politycznym, tak jak zrobili to politycy PiSu. Przez lata udawało nam się budować porozumienie dotyczące spraw zagranicznych i obronności pomiędzy bardzo różnymi siłami politycznymi. Ja nie rozumiem, jak w kampanii wyborczej moi kontrkandydaci są w stanie pomijać interes narodowy i zdrowy rozsądek. Z wizytą w Kłodzku był kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. Polityk skrytykował działania rządu w sprawie wrześniowej powodzi. Państwo najpierw nie przygotowało infrastruktury, potem nie ostrzegło przed powodzią, potem nie walczyło z tą powodzią, a na koniec obiecali wielką pomoc i ile z tego wyszło? W Krakowie kandydatka lewicy na prezydenta Magdalena Biejat krytykowała działania polityków prawicy, którzy głoszą hasło o słabej Europie. Od momentu, kiedy władzę w Stanach Zjednoczonych przejął Donald Trump, od momentu, kiedy zmienia się układ sił międzynarodowych, polska prawica nie potrafi się odnaleźć. Polska prawica powtarza bzdury za kremlowską propagandą o słabej Europie, o Europie, która nie ma potencjału obronnego, o Europie, która nie da rady bronić się sama. Do wyborów prezydenckich zostały 63 dni. Czerwone alerty w Toskanii i Romanii, ulewy i lawiny błotne nękają Włochy. Wysoka fala na rzece Arno zagrażała zalaniem Florencji i Pizy. Toskańskie służby przez całą noc postawione były w stan najwyższej gotowości. Alarm najwyższego stopnia może być przedłużony, zastrzega gubernator Toskanii Eugenio Gianni. Prognozy przewidują na dziś kolejne intensywne opady. W ciągu zaledwie 6 godzin w Toskanii spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj spada przez miesiąc. Doszło do wielu osunięć ziemi, zamknięto niektóre odcinki autostrad i kilka mostów, a w samej Florencji muzea, kina i szkoły. Na terenach zalewowych przeprowadzono ewakuację ludności i zmobilizowano tam wolontariuszy obrony cywilnej. Strażakom udało się uratować mężczyznę, którego siła wody wciągnęła do rzeki Sieve, do pływu Arno. Władze toskańskich miejscowości zaapelowały o pozostanie w domu. Burmistrz Faenzy mówił o niewyobrażalnej ilości wody. Florentczycy obawiali się powtórki wielkiej powodzi z 1966 roku. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Niedawno otrzymał polskie obywatelstwo, a wkrótce może trafić na polski poligon. Amerykański aktor Jesse Eisenberg mówił z dużym zainteresowaniem o szkoleniach wojskowych w Polsce, a dziś dostał zaproszenie od premiera Donalda Tuska. Naprawdę nie ma się czego obawiać. Te szkolenia są dobrowolne. Także przyjeżdżaj do Polski. Tak się tutaj wytrenujemy, że rolę następnego Jamesa Bonda masz w kieszeni. Jesse Eisenberg to aktor i reżyser żydowskiego pochodzenia. Jego przodkowie wyemigrowali do USA z Polski i Ukrainy. Aktor wielokrotnie podkreśla w wywiadach, jak jest dumny ze swoich polskich korzeni. Z powodzeniem działa w branży filmowej. Ostatnio wyreżyserował film Prawdziwy ból, w którym zagrał też główną rolę. Zdjęcia do filmu były kręcone m.in. w Warszawie, Lublinie i Radomiu. To był Serwis Trójki.

wszystko, wszędzie, teraz. No to jesteśmy. Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dzień dobry. PJ Harvey, Tim Phillips, Love Will Tear Us Apart to z drugiego sezonu serialu Siostry na Zabój, który nieodmiennie Państwu polecam. Pierwsza informacja, która dziś rano rzuciła mi się w oczy, i tutaj dygresyjnie powiem, że grunt to mieć odpowiednio nastrojone radary, brzmiała: nowy film Jima Jarmusza, Mother, Father, Sister, Brother, będzie miał w tym roku premierę na festiwalu w Cannes. W rolach głównych Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Vicky Creeps i Adam Driver. I to będzie antologia, jak zapowiada Jim Jarmusz. Każda z części tytułowych będzie rozgrywała się w innym miejscu. Cate Blanchett wcześniej zobaczymy razem z Michaelem Fassbenderem w nowym filmie Stevena Soderbergha. Oryginalny tytuł brzmi Black Bag, a po polsku ten film będzie nosił tytuł Szpiedzy i będzie miał premierę 9 maja. Przypomnijmy. I'm Cate Blanchett and you're listening to Troika. A u nas dziś premiery kinowe. Bogini Partenope, nowy film Paolo Sorrentino. Miki 17, nowy film Bong Joon-ho. Na chwilę wrócimy do filmu, który w kinach jest od tygodnia, czyli Nasienia świętej figi Mohammada Rasulowa. I zaprosimy też na wystawę Planeta Polch w warszawskim Muzeum Karykatury. Ta wystawa otwiera się w nadchodzącym tygodniu pod patronatem Trójki. W moich mediach społecznościowych znajdą Państwo playlisty naszych spotkań muzycznych. I filmowo, serialowo, komiksowe oczywiście, to Państwu anonsuję co tydzień w naszych spotkaniach, ale także postaram się podrzucać w komentarzach zwiastuny filmów i seriali, o których dziś będziemy mówić, a mój adres mailowy, gdyby Państwo mieli ochotę napisać, to katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Zaczynamy muzycznie od Sophie Tucker z Charlie Barkerem. Jest ten utwór związany z Paolo Sorrentino, a jak to za moment przypomnę. When I said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. I think it's been a about a year since I became a snob. Decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you, to tell you about it. We're just gonna play it safe, do what we know, play it cool, lay low, not tell you about it. And here I am playing by myself, me and my superiority complex. Tucker to jest akurat Good Time Girl i ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej i w intro na początku każdego odcinka sezonu drugiego serialu o papieżu, tylko że ten sezon drugi miał inny tytuł niż sezon pierwszy, bo pierwszy miał tytuł Młody Papież, a ten drugi to był Nowy Papież. Nowy papież. A w reżyserii Paolo Sorrentino, który jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania z Dianą Dąbrowską. Dzień dobry. Dzień dobry, buongiorno. Buongiorno, Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, doskonale Państwu znana, ale tutaj szczególnie podkreślam twórczyni Akademii Włoskiego Kina, bo nowy film Paolo Sorrentino właśnie jest na ekranach. Bogini Partenope z takim akcentem. Ale pięknie powiedziałaś. Tak, z jakim się posługują bohaterowie. Wypowiedziałam to imię. Film od wczoraj w kinach miał oczywiście premierę festiwalową od tamtej pory. Ja słyszałam bardzo różne głosy, ale zanim o filmie, to chciałam cię zapytać w ogóle o tę drogę Paolo Sorrentino, bo znamy go doskonale. Znamy go z tych filmów, w których obserwował wielkie, ze względu na ich rangę i wpływy postaci włoskiej, nie tylko kultury, ale także polityki. No ale mamy również tę zadumę nad pięknem, to poszukiwanie piękna, filozoficzne czy intelektualne, chociażby w filmie Wielkie Piękno, którym się zachwycaliśmy w 2013 roku. Z punktu widzenia, powiedzmy, starości, piękno, młodości w filmie Młodość, a ostatnio neapolitańska opowieść to była Ręka Boga, taka wywiedziona trochę z jego życia, także stamtąd pochodzi, tam się urodził. I no znowu jesteśmy w Neapolu. Tak, ta podróż tutaj przez Neapol jest bardzo burzliwa, bo tak naprawdę życie Paola Sorrentino jest przedstawione po części w filmie To była ręka Boga, gdzie widzimy podobnie jak w różnych filmach włoskich mistrzów, począwszy od Felliniego, czy Tornatore, Cinema Paradiso, Falcone, że w pewnym momencie musisz z tego południa wyjechać. I rzeczywiście tematycznie w tych swoich poszukiwaniach Paolo Sorrentino wyjechał w stronę Rzymu, wyjechał w stronę tych wielkich postaci kultury i to takich bardzo kontrowersyjnych, to znaczy kultury i polityki, społeczno-politycznych postaci jak Berlusconi, jak Giulio Andreotti, opowiadał o mafii, opowiadał też o takich, można powiedzieć, światłocieniach włoskiego społeczeństwa, bo bohaterem na przykład jego filmu Przyjaciel rodziny był lichwiarz, a w Konsekwencjach miłości mamy ewidentnie wątek, jesteśmy co prawda w Szwajcarii, ale wątek sycylijskiej mafii i wpływów, które sięgają daleko poza same Włochy, tak? Poza sam półwysep. Także jest to taka twórczość, która wydaje mi się, że ma taką moc tematyzowania za sprawą stylu tych takich światłocieni, że to jest taka twórczość, której nie można odseparować od siebie. To znaczy jest to kino bardzo zmysłowe, kino, które uwodzi i które, jeżeli nawet chcesz streścić, o czym to jest, to bardzo często nie oddaje tego tak, jak już kiedy zobaczysz jakby tę moc obrazów. I to jest taki twórca, który poszukuje tych takich silnych obrazów. Bardzo często w kulturze włoskiej jest takie prześmiewcze, że filmy Paola Sorrentino to jest właśnie takie połączenie bardzo absurdalnych, różnych momentów i scen, tylko trzeba to jeszcze w jakiejś takiej harmonii przedstawić, że na przykład my tutaj rozmawiamy, za chwilę leci kometa, gdzieś tam żyrafa patrzy się na człowieka, ten człowiek pije z puszki Coca-Colę i nagle z tego się robi jakiś taki myk, że jesteśmy wszyscy połączeni, nie zdając sobie z tego sprawy, a może właśnie zdając sobie sprawę ze sprawą Sorrentino. No i jest tak, że ostatni jego czas to jest czas powrotów takich ojczyźnianych, powrotów do Neapolu, czyli stolicy Kampanii. To właściwie jest dyptyk, ja bym powiedziała. To była Ręka Boga i właśnie teraz Bogini Partenope. Chociaż bohaterowie tutaj są rozstawieni w przeciwległych, można powiedzieć, wektorach. Tutaj mamy nastoletniego chłopca, Fabietta, to była Ręka Boga w Bogini Partenope, ta nasza Parte prowadzi nas od lat 50. do współczesności przez swoje życie, przez historię Włoch, historię Neapolu. Także może być na pierwszy rzut oka taka duża zmiana, że tutaj uniwersum kobiece, ale to zawsze są filmy o podróży. I mam wrażenie, że takiej podróży, która nie musi się realizować w tym takim micie kina drogi, zmiany pejzażu, że to może być taka podróż wewnętrzna, bo właśnie ta granica między tym my, a ta rzeczywistość i teraz, jak ona jest coraz bardziej taka przepuszczalna, to jest coś, co widzimy we wszystkich tych filmach. To znaczy, na ile to, co Jep, na przykład Gambardella, widzi w Wielkim Pięknie, to jest tak naprawdę jego subiektywny ogląd rzeczywistości, a czy w ogóle możemy stwierdzić, że to jest jakiś status quo tej rzeczywistości, czy zawsze filtrujemy, zawsze zapośredniczamy. Ale chyba pierwszy raz rzeczywiście to, że to jest bohaterka, nadaje takiego innego smaku, nadaje też, to jest taki pierwszy historyczny w pełni film, bo oczywiście mieliśmy podróże do lat 90. za sprawą tych filmów politycznych, no bo tutaj Andreotti, czy też takie jakby reminiscencje kariery Berlusconiego, ten wczesne lata 2000. Filmy, ale oni, Loro. To była Ręka Boga, to lata 80., ale nie było takiego przejścia przez epoki, który w ogóle przypomina bardzo mocno, i to może być zachęta, myślę, ten cykl neapolitański Eleny Ferrante, bo tam też jakby tutaj ciało kobiety, umysł kobiety, zespolenie tej kobiety z miastem, z wulkanem, tak? Napoli jest tutaj bardzo mocno powiązane z tą boginią, z tą syreną. Zresztą pierwsza nazwa Neapolu to historycznie Partenope, potem było Neapolis. I jest ta syrena mitologiczna. Syrena mitologiczna, która miała uwieść Odyseusza, ale ten, wiedząc od Kirkę, prawda, że może tak być, to się związał do masztu, no i ta Partenope mogła uwodzić, ale ostatecznie zdecydowała się na skok do wody i dopłynęła do miejsca, które Casteldovo, to się nazywa to miejsce, które jest tym Golfo di Napoli, tam właśnie powstał Neapol, ale to też jest ciekawe, jakby się wgłębić mocniej, że tak naprawdę Partenope rodzi się jako młoda dziewczyna i to są trzy siostry, które Demeter, bogini, którą możemy łączyć z różnymi rzeczami, ale z płodnością przede wszystkim, ona dała im za zadanie pilnować swojej córki, którą potem Hades porwał i za karę zamieniła je w te syreny. Zresztą syreny w tamtym okresie, bo dopiero dziś od średniowiecza syrena ma tą taką postać pół kobiety, pół ryby. Ten śpiew syreny i tak dalej, to była pół kobieta, pół ptak. Więc to też jest jakby bardzo tak jakby ciekawe, jak tutaj ta starożytność, ta mitologia, ona potrzebna jest Sorrentino, żeby czerpać z niej to, co mu pasuje, że to są takie bardzo palimpsestowe filmy, że tam nakładają się te wszystkie epoki i on też bardzo się tym bawi. Że nie chodzi o takie naturalistyczne oddanie, czy rzeczywiście lata 60., 70., 80., czy w mitologii tak było, ale wydaje mi się, że ten taki dyskurs o macierzyństwie, o uwodzeniu, które jest pewnym procesem, ale które ostatecznie nie może być spełnione, bo na tym jakby cała sztuczka uwodzenia, tak? To o to chodzi, żeby mówić o miłości tak długo, aż zatraci się podmiotowość, to Casanova mówił, ale jest tak, że ta sztuczka, dopóki ona trwa, wtedy jest to napięcie, wtedy jest ta przyjemność, a kiedy ona się spełnia, no to już jest koniec, no to tego końca nie może być. Jakby trzeba być gotowym na tę zabawę i Sorrentino to robi za sprawą formy, Sorrentino to robi za sprawą swojej aktorki, Sorrentino to robi już właściwie od początku kariery. Celeste Dalla Porta tutaj, ona chyba debiutuje w ogóle w to jest filmie. Niesamowita historia. To jest dziewczyna z północy Włoch, z regionu Lombardia, czyli tam, proszę państwa, gdzie jest Mediolan, Bergamo, która nauczyła się tego dialektu neapolitańskiego, która mówi tak, że jeżeli państwo trochę się interesujecie językiem włoskim, naprawdę zrobiła ogromną pracę, jeżeli chodzi o ten taki coaching dialektalny, ale to jest ciekawe, że ona wystąpiła w filmie poprzednim Paola Sorrentino, tylko została wycięta. I ona gdzieś została pod powiekami i to też jest ciekawe, że Sorrentino do tego castingu się zbiera zawsze, że on nigdy nie jest do końca pewien. Czy u niego gra Gary Oldman, ale to jest takie, czy na pewno to jest dobre, tak? Jakby musi być Tony Servillo albo Silvio Orlando, to są te dwie postaci. Tym razem Tony'ego Servillo nie ma, ale będzie jest w następnym Orlando. Filmie, ale jest kardynał Vojello, czyli Silvio Orlando. I to też jest, wydaje mi się, niesamowite, jak ta dziewczyna tutaj staje się właściwie takim wehikułem znaczeń, bo na niej można napisać właściwie wszystko, od swojego pożądania po swoje cierpienie, że ona jest właściwie taką chodzącą tajemnicą, chodzącą enigmą. Ja spotkałam się z bardzo różnymi recenzjami, nawet bardzo krytycznymi, które mnie zaskoczyły, że ona wcale nie jest piękna. I tak miałam, no to jak bardzo subiektywne to jest to podejście, że ktoś uznał, że ona ma taką urodę banalną. Mi osobiście ona się bardzo podoba i uważam, że to jest ta magia, to tak jak się mówi, że Marlene Dietrich powstawała za sprawą światła, taśmy celuloidowej i że można być diwą, ale tak jakby kino jeszcze cię musi poślubić jako diwę. I to jest film o diwach. O diwie Inspect, która się rodzi, czyli tej tutaj naszej Celeste Dalla Porta, która rośnie za sprawą tego filmu i w moim przekonaniu jest po prostu zjawiskowa i też taka ma być. Najpierw my na nią patrzymy jako na pewien przedmiot pożądania, przedmiot mroku, przedmiot, który się konstytuuje, a potem ona coraz bardziej patrzy. Mam takie wrażenie, jakby to jest bardzo świadome, że to jest tak, jak bardzo blisko jesteśmy jej ciała, jej potu, tej wody, która po niej spływa, tych włosów, tego wszystkiego i to jasne jest takie feministycznie dwuznaczne, można by było powiedzieć, ale też na tym też ten dyskurs polega. To znaczy, jak z przedmiotu stajesz się podmiotem. Tak, jak a ona szuka cały czas. Tak, która ona patrzy, staje się... Nie odpowiada na pytanie, o czym myślisz, ale każdy niedorzeczny pomysł, który jest skierowany jako propozycja w jej kierunku, nazywając go niedorzecznym, jednak jakoś realizuje. To jest myślę w tej postaci bardzo ciekawe. Tak. Że ta Partenope, ona się wymyka wszelkim schematom, które moglibyśmy ją włożyć na samym początku. Tak, tylko z tymi diwami, zwróćcie państwo uwagę, że tutaj dwie aktorki grają tę samą postać. Co prawda ta rola tutaj tej drugiej aktorki jest mniejsza, bo siłą rzeczy to właśnie ta Partenope w tym wydaniu Celeste Dalla Porta nas prowadzi przez całość wydarzeń, ale to jest Stefania Sandrelli, wielka diwa włoskiego kina, która właściwie taki swój prawowity debiut miała u boku Marcella Mastroianniego w Rozwodzie po włosku na początku lat 60. i stała się bezapelacyjnie przez lata 60., lata 70., lata 80. Ona cały czas jest aktywna, o czym świadczy ten film, ale też w filmie jest pewna taka gra na przykład w domysły. Zwróćcie państwo uwagę na postać, uważam, która przejdzie do historii włoskiego kina, Grety Kuhl, która choć Sorrentino się wzbrania i ucieka przed tym, ale czy to nie jest taka jego perwersyjno-wulgarna wariacja na temat największej z div, która urodziła się zresztą w Pozzuoli, czyli w tym regionie w Neapolu, Sophie Loren. Mm. Także to też jest taki dialog z tym, jak ten Neapol, czyli ta nasza przepiękna Partenope, bo to zespolenie tutaj jest od urodzenia, od tego imienia, od tego, że ona się rodzi z tej wody jak ta syrena, że właściwie to są wszystkie spotkania tej dziewczyny z różnymi instytucjami, które przez te lata to miasto próbowały wzmacniać, ale też wyniszczać, jak mafia. Jak kościół, jak turystyka, jak też nauka, też uniwersytet na przykład, bo to też jest bardzo ciekawe. Wreszcie ten Neapol jako miasto studenckie, tak, w którym studiuje się antropologię. Także to jest, wydaje mi się, ciekawe. Pytanie, które mi się ciśnie na usta, właściwie odkąd zobaczyłam ten film, bo jestem przekonana o tym, że bardzo wiele rzeczy jest dla mnie w jakiś sposób niedostępnych, bo nie znam aż tak dobrze kultury włoskiej i nie znam aż tak dobrze Neapolu. Czy da się ten film jako doświadczenie przeżyć w pełni, kiedy się właśnie nie odczyta tych znaczeń, które tam Sorrentino zawarł? Ja myślę, że nawet... Że nie sami, sami Włosi właśnie to jest ten taki kazus od Felliniego po Sorrentino do Guadagnino wielokrotny, że ci mistrzowie włoscy, najczęściej mistrzowie, są nie jakby tak nieakceptowani u siebie, a właśnie za granicą, za sprawą tego przetworzenia formalnego, tego szukania, może naszego takiego poszukiwania opowieści o duszy, że znajdują większe poklaski, znajdują więcej fanów. I to tak jest, że właściwie Wielkie Piękno w pewnym momencie zostało strasznie zjechane. I to, że ono potem miało taką drogę Karową, to tak naprawdę była ta zewnętrzna dystrybucja i też wzmocnienie anglosaskie, więc tutaj to, że studio A24 też opiekuje się po stronie amerykańskiej Partenope, ale wydaje mi się, że Sorrentino ma taką moc i to podpisuje się pod tym, choć kto mnie zna, to wie, że się rzadko do tego przyznaję. Ja Wielkie Piękno dopiero za 7 razem miałam wrażenie, że pojęłam tak jakby dla siebie wystarczająco. Z Partenope w trakcie pierwszego seansu miałam tak, że ten film mi się podobał, potem przestawał podobać, potem znowu i zaczynał podobać. Jest taka niesamowita, i kiedy mówimy o uwodzeniu i o tym, jak na granicy pocałunku czas jest przepaścią i to jest takie po prostu nie do złapania, to ja mam właśnie tak Sorrentino, że właśnie ja nie chcę go do końca złapać, bo wtedy mam zawsze zaproszenie do kolejnego seansu, żeby inaczej sobie w tym filmie zamieszkać. I też te filmy ze mną mieszkają dalej. I muszę przyznać, że na pewno, jeżeli ktoś się interesuje na przykład piłką nożną, zupełnie inaczej odczyta zakończenie tego filmu. Szanowni Państwo, po 30 latach Napoli, drużyna SSC Napoli od czasów Maradony zdobyła 3. Puchar Włoch, wygrywając z drużynami północy i tak dalej, i tak dalej. I to, co Państwo zobaczycie pod koniec, niektórzy żartują, że właściwie ten film powstał, żeby Paolo Sorrentino, największy kibic Napoli, mógł się ucieszyć i mógł to uwiecznić już dla potomności. Ale to się też pięknie wiąże jakby z przesłaniem całej Partenope, które oczywiście jest bardzo twarde, ale wydaje mi się, że jednym z pewnością jest to, że dobrze, żeby w życiu nas jeszcze coś zaskakiwało. I to może być człowiek, który idzie przez miasto i to jest to takie słynne, ale bardzo brutalne, pośliznie się na skórce od banana i cię to tam śmieszy, bo to slapstickowe i od dawien Czaplinowskiej i tak dalej. Ale trzymając się Sorrentino, może mniej brutalnie, coś takiego, że twoja drużyna może po 30 latach znowu wygrać mistrzostwo i po prostu uśmiechasz się i coś jeszcze cię może w tej rzeczywistości zadziwić. I każdy moment, w którym jeszcze jest ten horyzont, że coś cię może zaskoczyć, powoduje, że jesteś młody nawet wtedy, kiedy PESEL mówi inaczej. I myślę, że ten film paradoksalnie, jemu jest najbliżej nawet nie do Wielkiego Piękna, tylko do młodości. Że tutaj bym tą paralelę zrobiła. A inna sprawa, jako opowieść o Napolu, pewien dyptyk, tutaj powiedział Sorrentino, że bardzo wyraźnie już o Napolu na ten moment kropka, no to też zobaczyć to razem. I zobaczyć, skąd on wychodzi, jako ten Fabietto w tym pierwszym filmie, to była ręka Boga. A gdzie właśnie tutaj jako wariacja, w której okazuje się trochę tak jak Emma Bovary, tak, że Partenope c'est moi, tak, sono io, jak może się po prostu odnaleźć w tej wrażliwości no, młodej dziewczyny, która właśnie jest taką, ona to w pewnym momencie mówi, czy ja jestem, czy ona to słyszy, ale podbija, że jesteś jak cud świętego Januarego, to jest taki kluczowy święty na południu Włoch, zresztą co roku jest, czy San Gennaro, czy rozpuści się ampułka z jego krwią i tak dalej, i tak dalej. Czy ja jestem prawdziwa, czy jestem oszustwem? Na jakim poziomie jestem? I właśnie na tym takim rozwidleniu tych różnych porządków sakrum i profanum, czegoś właśnie realistycznego i zupełnie surrealistycznego, na tym napięciu się jakby w moim krystalizuje jakby ta siła kina Sorrentino, która się tłumaczy świetnie poprzez kraje i tłumaczy jego też popularność w Polsce, w Japonii, wszędzie. Tak pięknie o filmie Paolo Sorrentino, Bogini Partenope i o kinie Paolo Sorrentino opowiada w Trójce Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, twórczyni Akademii Włoskiego Kina. Obiecałam piosenkę jeszcze na właśnie. Koniec. No właśnie. Co to będzie? Ta piosenka się pojawia w filmie, w jednej z bardzo poruszających scen. Riccardo Cocciante. Era già tutto previsto. Właśnie ta. I bardzo żałuję, że ona nie jest przetłumaczona. Ona dwukrotnie, jak zobaczycie Państwo, się pojawia i to jest piosenka, która zaczyna się tak przepięknie, romantycznie, ale ma też taką swoją mroczną stronę. W ogóle Riccardo Cocciante, Bóg, Margherita, jeden z moich ulubionych utworów, ale Era già tutto previsto, wszystko było przesądzone. Czy rzeczywiście tak w życiu jest, że wszystko jest przesądzone? Czy wszystko jest już napisane i potem tak, jakby z jakiej perspektywy potem na to rozpatrujemy? Wszystko było zapisane. Mnóstwo znaczeń niesie ze sobą piękna, i ta piosenka, i ten film. Diana, bardzo dziękuję za spotkanie. Grazie mille. Posłuchajmy. Thank you. già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto, mentre lui che non guardava, agli amici raccontava delle cose che sai dire, delle cose che sai fare nei momenti dell'amore, mentre ti stringevo forte e tu mi dicevi piano: io non lo amo, non lo amo. Era già tutto previsto, fino al punto che sapevo che oggi tu mi avresti detto quelle cose che mi dici, che non siamo più felici, che io sono troppo buono, che per te ci vuole un uomo che ti sappia soddisfare, che non ti basta solo dare, ma vorresti anche avere nell'amore. Ma quale amore? Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi e il sorriso che gli fai mentre ti sta portando via. Ho previsto che sarei restato solo in casa mia e mi butto sopra il letto e mi abbraccio il tuo cuscino. Non ho saputo prevedere, solo che però adesso io vorrei morire. Era già tutto previsto. Riccardo Cocciante z filmu Bogini Partenope. Paolo Sorrentino. Zwiastun tego filmu już Państwu podrzuciłam w moich mediach społecznościowych, a tymczasem zmieniamy format ekranu. On and on the rain. Ta wersja piosenki Stinga Fragile pochodzi z serialu Dojrzewanie, który miał premierę przedwczoraj. It's crazy what your brain tells you to do when you're a kid. 4 odcinki, każdy nagrany w jednym długim ujęciu. Świetne aktorstwo, no i temat wstrząsający. Oto 13-latek zostaje aresztowany, jest podejrzewany o zabójstwo koleżanki ze szkoły. I w tym serialu nie chodzi bynajmniej o zagadkę kryminalną, bo wszystko stosunkowo szybko staje się jasne, ale chodzi o analizę przyczyn i skutków tej zbrodni. No jest to seans porażający, nie można się od niego oderwać. Każdy odcinek daje nam nową perspektywę. Tych odcinków jest 4, tak jak powiedziałam. W rolach głównych Steven Graham, Ashley Walters, Erin Doherty. To są wielkie role i jeszcze jedna wielka rola w tym serialu, 15-letni Owen Cooper. To nazwisko z pewnością warto zapamiętać, a my do Dojrzewania na pewno jeszcze wrócimy. Kolejna propozycja serialowa to jest dopiero zapowiedź. Wiedzieliśmy, że w tym roku ma wrócić. Nie wiedzieliśmy kiedy, ale już wiemy. 10 kwietnia z 7 sezonem wraca serial Czarne lustro. We'd like to welcome you back. Witamy z powrotem. Bardzo się cieszę z tego powrotu i bardzo jestem ciekawa, co Charlie Brooker i spółka tym razem przed nami odsłonią, niby w takiej opowieści o przyszłości, ale wiadomo, że ta przyszłość czai się tuż za rogiem. No i jeszcze jeden powrót, który już się odbył i coś z zupełnie innej beczki. Marvelowski superbohater, mściciel i obrońca Daredevil wrócił w serialu Daredevil Odrodzenie. Thank you for finding the time. It's not entirely unpleasant. Seeing you again. Oczywiście mnóstwo znanych twarzy w tym serialu. Świetne recenzje. Jestem w trakcie oglądania. Bardzo jestem ciekawa też Państwa zdania. Proszę dać znać. Tak jak obiecałam, zwiastuny podrzucam Państwu w stosownych miejscach. A teraz jeszcze ślad po tym, że wczoraj dokładnie dowiedzieliśmy się już na pewno, że z 4 sezonem powróci serial Ted Lasso. Second, take your time. You know I'm yours if you remember that you're mine. And when everybody's telling me I have no time, I prove them wrong. Won't be tied down, and I will not lay them down, 'cause I can finally see the truth. So simple but so clear, accepting an ocean's depths were out of reach for me and you. If you're coming off the air, breathing. Marcus Mumford ostatnio powraca ze swoim macierzystym zespołem Mumford & Sons, ale tutaj z Tomem Howe, z którym stworzyli wspólnie ten temat przewodni serialu Ted Lasso. Jestem bardzo ciekawa, jak zostanie to zakończenie 3 sezonu wyjaśnione. Wszyscy podejrzewaliśmy, że to był jakiś sen albo baśń. Ciekawe, co się wydarzy w tym 4 sezonie, zapowiedzianym już oficjalnie, więc wypada tylko chwilę poczekać. Wszystko, wszędzie, teraz. A my wracamy teraz do tytułu, który w kinach pojawił się w zeszłym tygodniu, do filmu Mohammada Rasulofa Nasienie świętej figi. Reżyser irański, który od początku swojej filmowej pracy był represjonowany przez władze Iranu, w tym filmie wraca do wydarzeń z września 2022 roku, kiedy to po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, przypomnę, aresztowanej i skatowanej przez Straż Moralności za niewłaściwe noszenie hidżabu, Iran opanowała fala protestów. I ten film zaczyna się jak dramat rodzinny, oto sędzia śledczy policji religijnej awansuje, zderza się z oczekiwaniami przełożonych, które jego samego przerażają, przekraczają jakąś jego granicę, mimo że jest bardzo lojalnym urzędnikiem, a żona tego bohatera liczy oczywiście na polepszenie bytu rodziny dzięki temu awansowi, ale jednocześnie bardzo jest przejęta bezpieczeństwem rodziny, bezpieczeństwem dorastających córek, bo oto właśnie mają oni dwie dorastające córki, jedna jest studentką, druga jeszcze uczennicą nastoletnią i obie córki śledzą z bardzo blisko to, co dzieje się na uczelniach, to, co dzieje się na ulicach. I ten film początkowo jest dramatem rodzinnym, a potem przełamuje się gatunkowo i staje się poniekąd thrillerem, ale także kinem zemsty jednocześnie. Nasienie świętej figi powstawało potajemnie. Pod koniec pracy nad filmem reżyser został przez władze po raz kolejny skazany na więzienie, tym razem na 8 lat więzienia i podjął decyzję o ucieczce z Iranu do Niemiec. Dotarł 2 tygodnie przed kanańskim festiwalem, na którym film miał premierę i na którym został nagrodzony specjalną nagrodą jury. Tydzień temu o filmie Ryszard Jeźwiński rozmawiał z Zofią Krawiec w audycji trójkowo-filmowej. Te rozmowy znajdą Państwo w naszych podcastach. A ja dzisiaj postanowiłam wyjść poza to, co na ekranie i zapytać, jak wygląda sytuacja kobiet w Iranie 3 lata po protestach. Oto jak wygląda codzienność irańskich kobiet. Ola Dobierzewska zapytała socjolożkę z Uniwersytetu SWPS, doktorę Sandrę Frydrysiak. Niestety po protestach w 2022, które były wsparte przez dużą część społeczeństwa, to nie tylko kobiety, ale również mężczyźni wychodzili na ulicę w geście solidarności z kobietami. Aktualnie prawo jest zaostrzone również w kontekście noszenia hidżabu. Grozi do 10 lat więzienia za nieodpowiednie noszenie hidżabu czy za brak hidżabu, więc reżim wręcz dokręca aktualnie śrubę. Iranki jednak nie poddają się w walce o swoje prawa, o czym mówi Jagoda Grondecka, iranistka. Po raz pierwszy bodaj w historii Iranki zaczęły na skalę dość masową, przynajmniej właśnie w dużych miastach jak Teheran, wychodzić na ulicę bez nakrycia głowy, kierując się po prostu logiką taką, że jeśli wiele kobiet będzie to robić, nie będą w stanie aresztować ich wszystkich. Natomiast irański reżim dopuścił używanie kamer takich na ulicach właśnie, które zostały tam jakby zainstalowane w celach zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, żeby używać ich do identyfikacji kobiet, które pokazują się bez chusty. Zaczęto nakradać ogromne kary na właścicieli biznesów, jak na przykład sklepów, kawiarni, taksówkarzy, którzy obsługują kobiety, które właśnie są nieodpowiednio ubrane. Ekspertka zauważa, że reakcją władz na protesty kobiet nie są ani grzywny, ani zatrzymania. Rządzący mają inną taktykę. Ośmieszają kobiety i przedstawiają je jako osoby chore psychicznie, które nie wiedzą, co robią. Takim bardzo głośnym przypadkiem była młoda Iranka, która w listopadzie ubiegłego roku rozebrała się do bielizny na kampusie swojego uniwersytetu. Co zrobiły władze? Ona nie została właśnie postawiona przed sądem i nie została za to sądzona, tylko według oficjalnej narracji władz ta młoda kobieta jest po prostu chora psychicznie, doznała załamania nerwowego, z tego powodu właśnie na tym kampusie się rozebrała i została po prostu odstawiona do zakładu psychiatrycznego. Mieliśmy chociażby do czynienia w ostatnim czasie w Iranie wyznaczących cięciach w budżecie na ochronę zdrowia, które przede wszystkim dotknął programów dotyczących właśnie zdrowia kobiet i to w tych regionach, gdzie to jest najbardziej potrzebne, czyli w regionach wiejskich. Jednak w porównaniu do innych krajów regionu, na przykład Arabii Saudyjskiej, sytuacja Iranek na rynku pracy prezentuje się nie najgorzej. Mamy kobiety w polityce, mamy kobiety na uniwersytetach. Po raz pierwszy w historii mamy kobietę, która jest rzeczniczką rządu. Mamy wiceszefową resortu do spraw środowiska. Mamy kilka innych kobiet właśnie na takich dość wysokich ministerialnych pozycjach. Mamy kobiety wykonujące zawody dość tradycyjnie uważane jako męskie. Jednak znowu, nigdy tam nie było równości. I teraz widzimy właśnie dalszą degradację w tym kierunku. Ekspertki są zgodne. Film raczej nie wpłynie na przemiany w Iranie. Jednak to pozytywne zjawisko, że głos Irańczyków jest słyszany na Zachodzie i o tym mówi Iwona Nowicka, iranistka. Elementem, który odgrał ważną rolę na przykład w protestach, to była ta piosenka Baroje. Ona zdobyła potem nagrodę Grammy i też bardzo ciekawa konceptualnie, jeśli chodzi o tekst. Tekstu nie napisał sam kompozytor i wykonawca Sherwin. On po prostu zebrał z mediów społecznościowych komentarze ludzi do tego, co się dzieje, za co my protestujemy, i z tego ułożył tekst swojej piosenki. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختهای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غوصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. To Sherwin Hadzipur śpiewa za moją siostrę, twoją siostrę, nasze siostry. A jeśli chodzi o film Nasienie Świętej Figi, o którym państwu przypominałam, to tutaj Mohammad Rasulov, czyli reżyser, także wykorzystał głosy Irańczyków i Iranek z internetu. Możemy w tym filmie zobaczyć bardzo dużo fragmentów internetowych, tiktokowych relacji z protestów 2022 roku. 7 minut pozostało do 15. Po 15 porozmawiamy między innymi o nowym filmie koreańskiego reżysera, zdobywcy Oscarów w liczbie mnogiej, Bong Joon-ho, a tym utworem, którym kończymy pierwszą godzinę dzisiaj naszego spotkania, przypominam, że zbliża się również premiera drugiego sezonu serialu The Last of Us.